الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري زمائے عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو ماد لسم پاری د سورہ توبی او آیات مبارکہ داغی سی سسرا سنو تلاوت کا او یو حدیث د نبی علیہ الصلات والسلام دا احادیث و مبارکہ اونا دا آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دادا رب کریم فرمائی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر وی بیشک آشمیر دا میاشتو پنیز دا اللہ 12 میاشتی دی فی کتاب اللہ دے کتاب اللہ نہ مراد قرآن پاکم دے او دین اللوح محفوظ مراد کی دیش یعنی دا ازلنا او دا لوح محفوظ نہ چکلن اللہ دا دنیا جوڑ کری نو دا کال دولس میاش دی او دا دولس میاش دا کلن دی یوم خلق السماوات والارض فکم اورز بانی دکم اورز نشی اللہ اسمانو ناؤزم کی پیدا کری دیا پا دی دولس میاش تو کی وئی منہا اربعتن حرم دی دولس میاش تو نسلور میاش تی دی حرمت او دی عزت او دی احترام او بیا فرمائی ذالک الدین القیمو دغ دین او دغ حساب دے درست او برابر مشرکانو دا وقیدہ او نظریہ و آپا میاشتو کی پخپل مرضی بے رستوال مخی والے کولو وی بیدا میاش شدا نو ددی پزی بمون دا بلا میاش ددی میاش گنتی اگنو او پدی کی بے خپل چی سخو خوا بے اکن رب کریم فرمائی دا دولس میاشی دی پدی کے سلور دا حرمت دی او دغ حساب دے درس بیاوی فلا تظلمو فیہن انفسکم ظلم زیات مکوی پدی میاشتو کی پخفل زانونو بعض مفسرین وی دی فیہن دا ضمیر دی دولس تو وارو میاشتو لا راجی ہے یعنی دولس میاش دی پا یو میاش کم دا اللہ نافرمانی مکوئی ذکر رب العالمین مخالفت او نافرمانی پا ہر اورز پا ہر میاش او پا ہر افتا کی ممنوع دا او بند دا او بعض مفسرین وی دی فی ہنک زمیر دی سلور میاش تو تراجے دے دولس میاش دی او سلور پا کی دا حرمت دی نوئی ظلم مکوئی پدی سلور میاشتو کی یعنی گناہو نا مکوئی اہل علم لکلی چی گناہ سم گناوی او حرامی بندی خو پدی سلور میاشتو کی گناہ داغی سزا نورم سیوا کی ادیو جن علماء کرام لکلی دا سلور میاشتی وی نو پدی کی ابتدا کی مسلمانانو باندی دا کافر سر جنگ کو لم حرامو خرست دا حکم اللہ رب العزت بدل کو منسوخی کو نپدی کی مسلمانان جہاد کو لش خو بعض علماء اسم ذکر کری وی قدیم یاشتو کی او کافر مسلمان چیڑی نا نو دے دن چیڑی نا او ہر چی گناہ دا نگور پا ٹول کال او ٹول میاشتو کی بند دا خو خاص کر پا دی کال کی سلور میاش تی دا حرمت تی اگر سلور کم کم دیو گو ردا موجود میاش دیتوئی ذوالقعدہ او دا ورپسی کم میاش تی دا دیتوئی ذوالحجہ دا دوان میاش تی چی پر لپسی دی ورپسی گو ردرے محرم دے محرم ند اسلامی کال ابتدا شروع کی نو دا دری میاشتی پر لپسیری او سلورم میاشت دا حرمت اغا دا رجب میاشتا دا رمضان شریف نمخ کی میاشتی تا شعبان وی دا شعبان نمخ کی تا رجب وی دا اغا سلور دا حرمت میاشتی رجب ذوالقعدہ ذوالحجہ او محرم دا سلور میاشت بارکی وی فلا تظلمو فیہن انفسکم حرام او گناہ او معصیت خواسم بند خودی سلور و میاشتو کی پزان گره چی ظلمو نکھے نگره راکم میاشت شورو دا دام پاغ سلورو کی دا خرمت میاشتا داور پسی چکم میاشت براخی جی دا زل حجی دام دا خرمت میاشتا نغیبت گناہ دارنگ ڈول سرنا قتل و قتال مسلمان زلط ازار و تکلیف رسول خو اسم حرام دی خوب دی میاشتو کی داغی حرمت نورم سیواش داغی حرمت نورم سیواش بیا خاص کر گورا دا کما میاش چی راخی جیوا چغی تا دا ذوالحجی او دا ذوالحجی میاش وی دا خودی را مبارک میاش تا دیو جنہ ہر میاش کی چکم سنت عامال وی پکار دادے چی داغی دراتلو نمخ کی امت داغی دا پارا فکر منوی پدی دا راوان میاش کی سور سور عامال منگو تاسل متوجی کی یو خو حج چی دے اسلام پارکانو کی یو رکن دے نداغی تعلق دے دے را روان را خاتون کی میاش سر دے داغی دا اتم تاریخ نا اتم نہم لسم او یو لسم دو لسم او دیار لسم دی کی دا حج ٹول احکامات ادا کی او دیتا ایام الحج وی اغا پینزم رکن دے اسلام چی اغیتا حج وی یو خو پدی مبارک میاش کی مبارک میاش کی حج ادا کی دین دی میاش تا فضیلت دادے چی دا رمضان شریف نفس میاش تا شوال وی ورپسی ذو القاعدہ او بیا ذو الحجہ دیتا قرآن شریف کی اشہر الحج وی دیتا دا حج میاش تی وی نو دیکی چون کی اسلامی یو غٹ فریضہ دا کی نو یو فضیلت پدے کی دارے یو فضیلت پدے راروان میاش کی دارے دویم دارے چری میاش تی تھر زمانگ استاسو دیو اہم یعنی دینی مسئلے داغے تعلق دے چیغے تی قربانی ہوئی او دا قربانہ ابتدا دا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلات والسلام دا دور نشوی وا چی اغی خوب لی دلیو او پا خوب کے بچے زب حکولو چونکی خوب دا انبیاء علیہ السلام وحی وی بیاد اللہ اغا نبی دا خپل بچی زب حکولو لتیار شو رب العالمین پا خپل رحم او کرم احسان بانے اغا دا زب ہے نبچ کو او دا اغا وخنا دا عمل پا مسلمانانو کی شورو لے او حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینی منوری لس کال زندگی دا پا دے لسو کالو کی امیشہ دا اللہ حبیب قربانی کرے یو کالم قربانی کی نمگڑتیا ندرستی دیو جنا مذہب دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دادے زمانگا استاسو مذہب حنفی دادے چی دکم نارینا و زنانا وس و طاقت وی نو قربانی پاغبانی واجب دا اور اس تو انشاءاللہ ذکر کبود کود اللہ حبیب دور پوری وعید ذکر کرے وی دے چاچے وس و طاقت وی او دے قربانی و نکنو زمانگ عیدگاہ تا دے اللہ حبیب وی نرازی دے چاچے وس و طاقت و او دو وس او طاقت باوجود دے قربانی نکئی نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چی دے دی زمونگا عیدگاہ تا نرازی نو دی کہ سو مسائل دی چی غیل مونگا تاسو زمائی عزت مندو توجہ کو یو خدا یادو ساتی دا کمی ورزی چی دی دامیا شروخی جی دا دینا مبارک ورزی پا ٹول کال کی نشتا دا اللہ سرزی دیر مبارکی دلوی اختر دو رضی پوری لس رضی برابری تا حدیث چی ماستا سلوان دیولوستو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی وی نشت دے سو رضی چی نیک عمل دی پا دا غرزو کی دیر محبوب وی اللہ تا دا دیو رضو نا یعنی دا لس رضی در آخاتون کی میاشی چاہیتا ذو الحجہ وی قالو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائل چی یاد اللہ رسولا دا جہاد نم پدی لسو رضو کی نیک عمل دیر ثواب دے ذکر جہاد یودا سے عمل لے چی دیمان نپس بل عمل دی مقابل نشکو لے ذکر اوکس نبی علیہ السلام تراغلے ہوئے قربان دا سی او عمل رات او خیا چی دا مجاہد فی سبیل اللہ اجر سر برابر شو دا اللہ حبیب ورتوی یو حدیث کی رازی ماتا ننے معلوم نو جو پیغمبر تننے معلوم نو بل بچا تا معلوم یو حدیث کی دا سی مراغلی دا اللہ حبیبا دا سی او عمل رات او خیا چې زم د مجاهد فی سبیل الله درجه او مرتبه ته ورسېږم. دا الله حبیب ورتوی دا وس او طاقت دشتا چې امیشه ټول شپه ولار عبادت کې او امیشه دې ټول کال روزه ای هغه قربان دا وس او طاقت هم نشته. دا که دا وس او طاقت د چا کې دي چې دا ورځ دې روزه ای او ټول شپه دې په نفلونو په عبادت کې ولار. دا الله حبیب ورتوی زما دې دا الله په ذات عالی قسمی که چره دا وس او طاقت تعالی درم کړی شي بیام د جهاد فی سبیل الله مر اجر تعالی نشي ملاوي دي. د جهاد فی سبیل الله مر اجر تا ته ملاوي دي نشي. ذکر اغلی احادیث کی د مجاهد داغه د اسغه خاصنبم پتل د میزان کې لیکل کیږي. میګه خبر وو نو د چا پام علامه کی چې داغه د اسغه ګندګی پتل د نیکی کې لیکل کیږي نو داغه دا اجر بس تپوس کے. صحابه کرام وی دے جہاد نم دیر ثواب دے. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی ولل جہاد فی سبیل اللہ وی دورن اجر بد جہاد فی سبیل اللہ می لکدی رزو کی دے نیک عمل چرے الا رجلن وی یو سڑے دے خرج بنفسی و مالی آغا دا خپل زان او مال دوارو سر جہاد لو تو دے کافر سر او ثم لم یرجع من ذالک بشیئن نہ دے واپس راغے انہیں مال واپس راغے دے شہید شو مالم قربان شو نو بیا دے دی سڑی اجر دیر لے دے نو گر دا اللہ سر رضی چی مونگو تاسو غنیمتو گر دا رضی مونگ نا پڑیر لہو لغیب کی تیری گی رنبانی رضی خدا اختر تیارے گی وغیل کس ما کسم رواجو نئی او دا اختر رس چی دیر لوی دے عبادت رس دا اغم زمونگ نگور بازی انو کی پکی جواری کی سوک پکی کسما کسم منکرات و ناروا کارو نکی یعنی دا اختر پر از مونگ دا اللہ اغنا فرمانائی کو چیا پا نور و رزو کی نکو نو دا گور دیر مبارکی و رزی دیر مبارکی و رزی او دور مبارکی دی جی دی قسم اللہ خوڑلے والفجر و لیال عشر اللہ وی زما دی قسم وی پا سبا او پا لسوش پا ولیال عشر دی جمہور علماء و اتفاق دے چی دا لسو رزو بانے اللہ قسم خوڑلے دا دا رزی دی دا شپی و رزی دی نگر قرآن شریف کی اللہ پا دی راتلن کو لسوش پا قسم خوڑلے پا لسوش پا قسم خوڑلے اور دا رب العالمین سو سیزو نے ذکر کری وی والفجر قسم می دی وی پا سبا وليال عشر قسم می دیوی پدی را روانو لسو شپو والشفع والوتر او پا جفت و تاق می دی قسم وی بیاوی قسم می دیوی واللیل زای سرغش پا چی لارا پدی رضو و پدی شپو کی سور قیمتی و قاتو انسان تان طول پا خوب و غفلت کی تیر شو لکش پا تیر شو و سبار و خطو نو سمر قیمتی تیم نن لارو خمونگ نا پا خوب کی برباد شی زکر پیشمنی دا وقت سمر قیمتی وقت تے دا رب العالمین دا طرف نا دا رحمت آوازو نرازی چشترے سو گنہگار که بخن غواری چیزی ماف کم شترے سو حاجت من چی مان حاجت و غواری او زی حاجت پورا کم دا دا سبا دا راختو پورے آوازو نکی نو دا وقت چی دا چانا پا خوب کی تیر شی اللہ وی قسم دے چی پا تاوان کے پروت تھے پلو یا خسارہ و تاوان کے پروت تھے دا اللہ سرز یا شپی چی را روانی دی پا دی قسم خوڑلے دا کچانا پا خوب و غفلت و پا خبر و ترو کی تیر شوی نا اللہ قسم خوڑلے وی حل فی ذالک قسم اللہ دی حجر یو مانا دادا پا دی کی دا اقل خاون دا پارا لوی برخ پرتا دا کچاکی اقل وی نو دا دا پیشمنی وقت دے دا پار لوی دا برخی وقت دے کدے پاکی اللہ تا جڑا و فریاد کو لغواڑی زکا حدیث پاک پر آگلی خاص کر دا تحجد گزار دا پار اللہ دا سی قسم نعمتون تیار کری وی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نستر دلی دلی نقو گنوری دلی آگا نقشہ پزر کے رات لے دیشی دا رچا دا پار دا خاص کر دا تحجد گزارو دا پارا تو او دا دا اخلاص عبادت تھی ورد اخلاص عبادت او په اخلاص عبادت کوونکو ته شیطان هم هتیار غرزولې وی الله قسم دې ستا راتول بندگان به گمراه کوم الا عبادک منهم المخلصین ستا مخلصین بندگان زنشم گمراه کولې ګوره د شپې عبادت هر سړی خپل کور کې له سوک ته خبر نه لې نو دا عبادت د شپې را پاسېدل خالص لله فی الله لدی لفظ شکور ازو کی چه منگو تاسو اعمالو عباداتو تا متوجیشو عباداتو تا پدی کی منگو تاسو متوجیشو دارنگی پدی کی دکمو اعمالو ذکر چراغ لے نچه اغا منگو تاسو کدانس ابن مالک رضی اللہ عنہ یو روایت ترغیب و ترہیب کی علامہ منذری رحمہ اللہ ذکر کرے رہے و یانس ابن مالک رضی اللہ عنہ بوی قال کان یقالو فی ایام العشر بکل یوم الف یوم آنس رضی اللہ عنہ ہوئی چی دا لس رضی کمیرا روانی دی نو ہر او رض دا ذر و رضو نا بہتر را ہر او رض دا ذر و رضو نا بہتر را آو یوم عرفہ وی دا لس و ذر و رضو نا بہتر را دا دس ہزار رضو نا بہتر را عرفی رض دا لوی اختر نمخ کی دا رض دا عرفی و رض دلوی اختر نمخ کی دا ورز دا نهم تاریخ مانی چوی نو دا دیر آروانو هر یو ورز دا زر ورزو نبیحتر دا لیکن اسڑے پا یو انسان مسلمان نارین زنانا پا نور زر ورزو کی عبادتو کی نو دا دی رز یو شپی یوی رز عبادت دا زر نبیحتر دا یو سڑے پا دس ہزار رزو کی عبادت و بندگی کی اللہ تا نو دا عرفی دا یو رز عبادت و بندگی تی بہتر دا او دا حدیث دا امام بیحقی ذکر کرے او امام منذری وی ویسناد البیحقی لا باس بھی نو دا دی اللہ سو روزو دمر لوی اجر و ثواب دے چی دا را روانی دی لکے او حدیث کی دا سم راغلی اگر چی حدیث کی سنادن ضعف دے او چون کی دی رز و فضیلت پر روایات صحیحہ و سر ثابت تے ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لگی ما من ایام نشتا سورز احب الاللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ وی نشتا دے سورز چی دیر محبوبی دیوی اللہ تا چی اللہ تا دی پاغی کی عبادت و بندگیوشی دا دی اللہ سورزو دا ذی الحجینا وی یعدل سیام کل یوم منہا بی سیام سنہ د دې د هر ورځ روزه د کال د روزي سره برابر ده یعنی هر ورځ روزه د کال د روزي سره برابر ده وقيام كل ليله منها بقيام ليله القدر او د دې هر شپه قيام مزدفا ستن کو نفل لو کل تهجد دیو کل ساری او ما ستن مزدپ جمعو کو نو د دې د شپې قيام د ليله القدر د قيام نا سره دا غیسر برابر دے دا حدیث امام ترمذی و ابن ماجہ و امام بیحقی ذکر کرے اگر چی سندن پا دی حدیث کی کلام و ضعفشتا اگر یو یو روجے دا کال درو جی سرا او دا عرفی دا ورز درو جی بارا کی راغلی دا عرفی ورز دا دی راروان میاش نہم ورز دوائی نپاغی یو روجی اللہ دا دوو کالو گناہو نماف کئی یو دا تیرشوی کال یو در روان کال حدیث پاک کی راغلی دی دا عرفی دا ورزی پر روجی بانے دا دعاو کالو گناہونا اللہ رب العزت معاف کئی یو دا تیرشوی کال دویم در روان کال اہل علم لکلی چی تیرشوی گناہونا با اللہ معاف کی نو لا آئندہ کال شوی نری نو سنگ معاف کی گی سوال لے چی آئندہ کال لا دل زندگی دا گناہونا کڑی گی نو سنگ معاف کی گی نو وی آئندہ کال بدے اللہ دے گناہونو نساتی او کچری ویکن نو اللہ دے توبی توفیق بور گئے یرے گورا بندگان دا انبیاء علیہ السلام نے علاوہ منگو تا سٹھول گناہگاری یو انبیاء علیہ السلام دا اللہ پا بندگانو کی اغا بہترین جماعت تے چی اغای دا وڑو دا لیو ٹھول گناہونو نماف تی نور منگ ٹھول گناہگاری خدا اللہ رحم و کرم دائی چی او بند گناہو کی او دا توبی توفیق قلم ملوش دیو جنا آئندہ کال گناہونا بیاد نکی گی ناو کوشول اللہ بدل دے توبی توفیق اور گئی اور دا توبہ یا عبادت تے رب العالمین دا بندہ پا تمام عبادتونو کی پتو بھی دیر خوش آلی یو سڑے مسکی روجنی سی حج کئی نور عمال کئی خو رب العالمین دا گناہگار پتو بھی دیر زیاد خوش آلی چکلے گناہگار بندہ دے دیر آشی و اللہ تا توبہ ہوا سی زکا حدیث پاک کی راغلی کلے و بندہ اللہ تا اخلاص سر توبہ ہوا سی اولا سی پورتے کڑی و جاڑی چھے اللہ مارا گناہ کڑے مالے معاف کی وی رب العالمین ملائکو لوی خاز ما دے بندہ دا عقیدہ و ایمان دے چھے دے و رب و مالک شتا او اغا دے گناہ نا خبردار دے او اغا رب دے دور قدرت خاوند دے چھے گناہ معاف کولیم شی و نیولم کولیش اللہ وی زمان ملائکو گواشی مالا بندہ معاف کو زمان ملائکو تاسو گواشی چھے مالا بندہ معاف کو زکر گورا تو بیس تو سر دخپل ایمانی عقیدی اظہار دے چتدا خبر تسلیمے چی اللہ دزڑونو پا حالاتو او پا پٹو سرگندو خبردار دے زما دی گناہ لم خبر دے او دی گناہ بارک زما دا رب دا وس و طاقت شتا چی ما پی روم نیسی او کشرزو جالم نماف کولم کولش نو رب العالمین دا بند پا توبی دیر زیاد خوشا لے جو نو پا دیو روجی بانی زما عزت مندو دو دو کالو گناہونا اللہ ماف کئی یو د تیر شوی او یو گور دراروان یو دراروان کال پدی کی دام دی مخی نجتا سو خبر یکم مسلمانان اللہ چی غیل وس و طاقت ور کڑے او پدی کی قربانی بکی نگور میاش شکل نرو خطاغی نمخ کی خپل نکونا کٹ کی دارنگی مثال پتور بانے خپل سنت غستل لی برید کٹ کول لندول سنت طریقہ دا گیر کٹ کول خو حرام دی ناروا دی او تاسو اور دل چی او حرام کار سم حرام یو د حرمت په میاشتو کې اغي ګنا نورم لوی دي نو کله چې دا میاش رو خطا او کم نارینه زنانو ته الله وس او طاقت ورکړي او د دې د قربانی اراده یې نو بیا دي نکونه ناوي بیا دې وخت نه کټ کوي تر سوې چې خپل قربانی نه کړي وان ام سلمہ رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ده ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیبیانو کیدا بیبی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چہ کلا دا لس رضی ڈم بنائی د ذلحجی را شروع شو میا شلی دیشوا او تاسو کی او مسلمان ناری نه زنانه اراده لري چې دی به قربانی کوي نو بیا دې د خپل ویختو د خپل نکونو نه کټ کوي نه یو روایت کې راځي مراغله من را هلال ذل حج و اراد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اصفاره چا چې د ذل حج میا شو کتا دار روانه او دے ارادہ لری چی قربانی وکوم نو نا دخلی دے دخپلو ویختو او دخپلو نکونو نا تردی چی دے قربانیوں کی چکل قربانی نفارق شی نو بیا بخپل نکونا کٹ کی او خپل ویختو لری کی علماء اکرام لکلی حکمت پدے کسے وی دے مشابه دے دا محرم سرا لکیو حاجی او معتمر احرامو تڑی نو حالت احرام کی نک کٹکول ورت درست نی حرام دی ورتا ویخت کٹکول ورتا حرام دی نو ایده دا محرم سر مشابه کو باز علماء کرام دا لکلی چونکی دا قربانی دا وجنا او دا دی ورز دا عبادت دا وجنا اللہ دا بند دا بدن دا اور نخلاسی نو استادا نکونم پریده چی دی که مکمل شی ویخت دی مکمل شی چی کامل کامل دا اور نخلاس شی پی گئی بخبر بارد نو دغا حکمت علماء کرام و ذکر کرے نو سو قربانی کئی نو پدی ترتیب بانی دیو جنگورا دا لس رضی چی شروع شی نو پدی کی مسلمانانو لپکار دی چی باداتو طرف تا متوجش دنور رضو نو پکی تلاوت دیر کوا دنور رضو نو پکی نوافل دیر کوا بلکہ یہ حدیث کی دا سم راغلی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چی کل دا رضی راشی نفاکسرو فیہن من التحلیل والتکبیر وذکر اللہ. وی کل چی داورز اللس داخلی شی نو دیر وائی پدی کہ لا الہ الا اللہ, دیر وائی پدی کہ اللہ اکبر, او پدی کہ دا اللہ ذکر دیر کوئی, دا اللہ رب العزت ذکر پدی کہ دیر دیر کوئی, او اللہ دی توفیق مو اتا سرور لڑا صلاة تسبیح پکی کوئی, صلاة تسبیح نم دا دی وجنہ دی چھے کہ تسبیحات دیر دی, صلاة تسبیح زدکی لیلس و رضو کی روزہ رضو کی او سڑے دی لا الہ الا اللہ وئی دیر دیر, اللہ اکبر دی دیر دیر وئی, او در رب العالمین ذکر دی پدی کی دیر دیر کئی, در رب العالمین ذکر دی پدی کی دیر دیر کئی, پدی کی روجی نیول. بلکہ تاسو واور دل چی سمر نیک اعمال دی دی شریعت نو دمرا اجر پا نور و رضو کی نشتا لگا پدی لز و رضو اشپو کی چی سمر داغی اجر و ثواب دی, سمر چی پدی لز و رضو کی داغی اجر و ثواب دی نو دور زمائی عزت مندو داغی عمر بل اجر نشتا, و پدی کی قربانی می اولوی عمل لے پدی و رضو کی لکسرنگی نور اعمال دا مسلمانانو دا اعمالو نا بہتر اعمال لی, نو یو بہتر عمل پدی کی سشیرے غا قربانیم دا ادا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکے چی دا نور و پیغمبران و سنت دی, دا دا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا آغوی دا دور نا شروع شوی, دا آغوی دا دور نا دا قربانی شروع شوی. حدیث پاک کی راغلی وانا عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الاللہ من احراق الدم وَإِنَّهُ لَتَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَتُوِيبُوا بِهَا نَفْسًا. رواه ابن ماجہ والترمیزی رحمهم اللہ. حضرت ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی چی عمل ندے کڑے بنی آدم یو عمل دلوی اختر پورز چی آغا دی اللہ تا دیر محبوب وی دی قربانی دوی نو تو یولونا پا دا غرز مانے گورا دیر عمل لی لکا تکبیرو نا سڑے وی دا اختر مز دے دا اختر مز دے خو پا دا غورس چه سمر عامال دی پتولو کی بہترین عمل دا قربانی وینی تو یول لی و انہو بیشک دا دا قربانی دا ساروے دا اللہ حبیب وی دا برازی پرز دا قیامت اے قیامت پرز بانے با دے اللہ را پورتا کئی لکا مسلمانان انسانان دا قبر نا برا پورتا کی دا یو مسئلہ دا حشر دا تولو کائناتو بکی دا سمر مخلوق چه دے تولو حشر بکی اللہ وی دی حیوان دور دور عدل لے دا اللہ. حدیث کی راغلی دا علماء و قول لے چی رب العالمین با دا حیوانات مرا پور تکی نو خپل منس کی کسلم ظلم زیادے کرے دا غی فی صلب او فرمائی او بیا با دی طول حیوانات توی کونو ترابا خاورش ہے نو طول با خاور سر خاورش زکا یو مجرم کافر چی کلو گوری چی اللہ خو طول حیوانات را جمع کل او دا ای پا منس کی سخبری چیوی دا غی فی صلب او فرمائی لے او بے ورتوی خاور شئی نو اللہ وی ویقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا یو کافر بلاس مروری افسوس بکی وی بکاش چی ماتم حکم شوی چی خاور شا او ما سر خو حساب کتاب نوی شوی دغی آیات یو مقصد دادے ویقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا دا گر لکا نور حیوانات با اللہ رب العزت را جوندی کئی نو دا دا قربانی ساروی و پرز دا قیامت اللہ را جوندی کی او را بشی بی قرون حالا کسنگ دنیا کی خکرون دی دا سی بی خکرون ای و اشعار ها و دخپل و اختو سر براشی و ازلاف ها زلف دخپی دی کپی تا وی تاسو لکو بے وائی دی سر براشی او دیاد اللہ حبیب فرمائل ورہ دا قربانی چی کلے کی نو داوینا لا پزمکنی غرزی دلی او چی اخلاص دے حلال مال دے نو دا اللہ حضور کی مخ کی رسی دلی وینا دزمک رسی دو نمخ کی در رب العالمین پا دربار کی دو قبولیت مقام ترسید لی. وَإِنَّ الدَّمَ بِشَكَ دَعْوِينَ دُو قُرْبَانَي لَيَقَوْ مِنَ اللَّهَ خَامَخَا وَاکِي کی دا اللہ طرف نے یعنی قبلی گی قبل ان یقا من الارض دزمک دا پریواتو نمخ کی زمک للاوینا نی رسید دی ساروی خزمک سرنیز دیوی دا آغی نمخ کی دا دو قبولیت مقام ترسید لی ندا اللہ حبیبوی چکل دو راجر دی فتویبو بیها نفسن دزمک خوش آلی سرے گورا دانی چی او سلیبان زکات بوچ شو حج پی بوچ شو قربانی پی بوچ شو نیوشے چی پزرو کی بد گنی او پتا بوچ دینا خو عبادت نشو منافقانو با نبی علیہ السلام پا زمانہ کی زکات ورکول دا دی یرینا چی منافقت مسرگن نشی خو بوچو پی نکل اچی عبادت بوچ شو دی وجنا که زکاة ورکول پی او سلی بوچ شو قربانی پی بوچ فتوی بو بیہا نفسن دزر پا خوشالی بیکے او حلال مال لبیکے شراکت تم گورا داغا چا سرم کوئی جی داغا مال حلال لین ور سر پا قربانی کی مشرکی وی خواہ خبر داز چی سڑے دی یوازی خوکا چا سر یوزے کی گئی ام نگورا پا غوا میخا او اوخ کی وکسان شرکی دیش نو پکار دادے چی اغم متقیانوی پر ازگاروی دی پیسی حرامی دی اللہ اخلاص تا گوری او اخلاص سدے چی حلال مال دیوی دزر پا خوش آلے قرآن شریف کی ملا وی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اللہ و ایمات دا قربانی دا غخو دوینو ضرورت نشتا دستاسو دزرونو اخلاص تا گورم ستاسو دزرونو اخلاص تا گورم نو رب العالمین دزرونو اخلاص تا زمائی زتمند گوری اور پا دیکی تکبیراتم دی مخک مخک نیزدہ کئی دخپل علماء کرامونا پینزو رزو کی پدی راروان و رزو کی تکبیرو نئی تو بعضی عوام غریبانانو زدکری نینو آغا رس کی دے بے زدکی کبیا بے وی دا پا ہر مسلمان نارین زنانبان یوز الویل زمون پا مذہب حنفی کی واجب دی دا دری زلی ویل مذہب حنفی نرے بعضی خلق کدری زلی ویل نو مذہب دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وګوره بار بار به یو ځل به بس په جهر وې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد داغه تکبیر ندی دا به زنانا د هر فرض مز نه پس وې خو په کلا را واز سره او ناری نه وې د هر فرض مز نه پس خو په جهر سره اور دین متوسط جهر مراد ده دا سینه چې سور आवाज دی یا برو بس متوسط جہر دے دے شریعت پا مسئلہ زان پویل بکار جہر دیتا وی چی دور پا زور ہوئے چی در سر خواہ کی مرگر واوری او داد پا جمع سر سک مسکی نوائی بیم وی او کیا سڑے دے جمع نا پاتی شون نو زان لمسکی نو ام بے وی کہ زان لمسکی نو ام بدے سکی دا بوئی دا چی اختر مز لزی نو پلار پا جہر جہر ویل سنت طریقہ دا واپس شرازین ام پا جہر جہر بے وی ذکر دا ہم انشاءاللہ ذکر کو دا اختر مز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا عیدگاہ کے کڑے پکار دا آئے چیز مسلمانانو لکہ گور زمونگ دا ضرورت گنو چی بای دا دا کلے دے او لوی کلے دے وہ اسکول لے پکے او دا پکے دا اسپتال ضرورت تے تردی پوری چی بازی کلو کی دام محسوس ہے چی دا دا معشومانو دے لوگو زیدے نو دے لوگو دے زید پارا خود زمونگ استاسو دا حکومت پیسی لگی او دا یو واجب شی دا پارا دینے لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غی عیدگاوا مسجد نبوی سر خواکی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاوا دا اختر مزلب آغی لوتل نو پکار دادی چی مزدانہ کردی چی پا جماعت کی مز کی گی نا کہ اسڑے پا جماعت کی مز کئی نو مز کی گی خو سنت موقع دے پرے خو دا خپل حبیب یو سنت موقع دے پرے خو نا خیر دا مر نفس خو پا سنت و عمل نکم دے جنو لباو دکلی پکار خدا دے چھے مستقل وقف عید گا دیوی ہوکا وقف زینی او مسلمانا نسیم یو سہراتا او یو کوٹی تووتا ناغی کی دی مزد بگئی محبر بار بعضی عوام و ذہن کی بعضی خلق چھے دا جماعت ننوزی نو بعضی ناپو ہے مامان داول ہوئی چھے دا خسو کالستا پا جی پٹی کی مزد شنو اسے نا ناغسر دا غم تیدش چھے اسے نا دا پٹے میں چھتا خیرت تا پارنشی خیرت خمون دیر درن گرو کرن وہی دا ستا پا جی پٹی کی جدا دور دور منزون کی گی نو بیا مو گرے دی نو جماعت جوڑ شی نو چاگو وقف کرے نو اگر نو جماعت نو جوڑی شی کہ یو سڑی دی پا لوگر ازے وقف کرے نو او وی خلق لری جراغی پدی دے کی منزونا کوئی او سل کالا پک خلق منزونا اوکل او دو وقف کرے نا نغد جماعت شکل نی اختیار ہے دا بدے ڈنبے بخی وقف کئی وے نولا بجماعت جوڑے گی نو خخو دادا کس کل ضرورت تے دلو بگرا دپارا میدان ضرورت تے او اسپتال ضرورت تے نو دیمان او دین خبر چکم جے کی گی عام زمان استاسو دا ضرورات نا نو اختر مز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عیدگاہ کے کڑے صرف علماء لکلی اگا حدیث ہم سندن ضعیف تے و یو ذل دیر باران نو دا باران دا وجہ نا عیدگاہ تا دا اللہ حبیب نو و سم که باران ویو او بودی او زی نشتا نو خلق دی جماعت کی ہوگی جماعت کی دیو کی ورن سنت طریقہ دا اختر دا مز دا پارا دا طول کلی جماعتون مسلمانان دی او زیرا جمش زکا اللہ اتفاق و اتحاد دا مسلمانانو خو حج اللہ رب العزت دا خپل بندگانو مینا محبت اتفاق اتحاد دا خو خی نو پدی کی دا تکبیرو ندی دا دی ورزو دا روجی دی کم خلق قربانی کئی دا پار دا حکم دے نو مخی نچی دی مسائلو نمونگو تا سوکو زان دا دین خبر کو ورسر ورسر انشاءاللہ دا مسائل ببیانی گی اللہ رب العزت دی مونگو تا سو ہر میاش او ہر ورز مانے چکم سنت دی داغی دزدکڑے او بیا پاغی بانے دا عمل کو لتوفیق دی اللہ مونگو تا سو ترہ نصیب کی وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی لی محمد نالی واصحابی اجوان گرانو اور گن کو